Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra'da Açık Radyo'dayız. 94.9'da arkeolojinin seyir defterine devam ediyoruz. Daha doğrusu biz demokrasinin kalın defterinde, daha doğrusu sayfaları açmaya, biraz daha ayrıntılara göz atmaya devam ediyoruz. Profesör Cengiz Çakmak'la, kendisi İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden. Tekrar merhaba Cengiz Bey. Merhaba tekrar. Evet, biz son geçen iki haftadır demokrasi üzerinde yol alıyoruz. Kökeninden başlayarak işte Atina demokrasisinden, tırnak içinde tabii diyoruz, her zaman dikkat ederek. Çünkü her tartışmalı bir konu bu da. Ama en son geçen hafta siz çok önemli bir şeyi vurguladınız burada, bir olguyu. Ekonominin demokrasiyle doğrudan ilişkisini vurguladınız. Yani buradaki rejimlerin, örneğin kapitalist rejimin, demokrasiyi nasıl dönüştürebildiği ya da yönlendirebildiği. Ve tabii onun ardından da şöyle soru geliyor hemen benim aklıma. Aynı zamanda sizin demokrasinin bir insan hakları sorunu olduğunu da belirtmiştiniz. Burada insan hakları bu demokrasinin içinde, bu sistemde ekonomiyle birlikte tanımlandığı zaman, bu insan haklarının aslında ne kadar alandan daha da dış çemberlere doğru uzaklaştığını az çok söylemiştiniz. Ve tabii geriye çok önemli bir şey de kalıyor. Ben onu hemen sorayım. Ve mülkiyet hakkı, hep denir mülkiyet adaletin temelidir diye. Gerçekten bu doğru mu bu? Siz ne düşünüyorsunuz? Keşke doğru olsaydı ama maalesef o söz, o ibare ya da o cümle başka anlamda söylenmişken, yani varlığın temelinde bir adalet vardır. Yani bunu ben bir felsefeyle uğraşan bir kişi olarak anlayabiliyorum bir şekilde. Şöyle ki Anaximandros'un kozmoloji anlayışına baktığımızda, kozmosta bir adaletin hüküm sürdüğü, her şeyi yerli yerine koyma fikriyle bağlantılı bir anlayıştır. Ancak günümüz açısından bakıldığında adaletin, mülkün temeli olması, malın, mülkün, paranın temele alınmasıdır. Önemli insan haklarından bir tanesi mülkiyet hakkıdır. Ve demokrasiyi de mülkiyet hakkı üzerinde inşa etmeye çalışılır. Elbette mülkiyet hakkına saygısızlık etmiyoruz ama çağımızda yaşanan adalet mülkün temelidir derken her şey mal üzerine bindirilmiş. Zannediyorum biz geçen hafta şurada kalmıştık. Serbest ekonomi politikalarla bunu bağlayacak olursak, şu an her türlü kural serbest ekonomik politikalar adı altında kurban edilebiliyor. Evet. Ama şunu söylemeliyim, insan haklarında, insan hakları normdur, bir idealdir. Yani insan dünyaya ideallerle bakar. İnsan dünyayı güzelleştirmeye çalışır. Belli bir mesafe kat edilmiştir. Ama her zaman için, daha hep söylediğimiz bir şey var bu sizle iki programdan bu yana, demokrasi kolaylıkla katledilebilir. Evet. Sürekli uyalak olmak, sürekli tartışmanın gerektiği bir rejim bu. Şimdi tekrar gelecek olursak, modern kapitalist sistemlerde demokratik anlayış serbest piyasa ekonomisi, yani benim deyişimle malın saltanatı üzerine kurulmuştur. Hı hı. Sanki mal daha demokratik ama insan daha demokratik de olmayabilir gibi bir fikir çıkıyor. Evet evet, böyle bir garip bir şey çıkıyor o kadar haklardan söz ederken. Ben yine tekrarlamak istiyorum, demokrasi sonuçta demos, halk. Belki onu aslında biz tanımlamış mıydık şey olarak, etimolojik olarak sözcüğü demokrasi? Tanımlamıştık, demokrasi halk yönetimi dedik ama şimdi halkın, yani ya da demosun ne olduğunu, aslında demos galiba zannediyorum köylülükle bağlantılı bir yönü de var galiba, köylerden gelenler, ama yanlış olabilir, kimseyi de yanıltmak istemem. Neyse, biz onu bildiğimiz anlamda halk diyelim. Ya nedir halk ya? Halk içi boş bir kavram. Yani halkın içinde köylüsü de var, emekçisi de var, işçisi de var, orta düzeyde mal mülk sahibi olan da var, büyük tekellerin sahibi olan insanlar da var. Yani Yine geçenlerde bir siyasetimiz ben halkın içine katıldım dediği zaman hangisiydi o? Evet. Yani şimdi hangisiydi ona bakmak evet. gerekir. Evet. Söyleyin. Şimdi evet. Zaten sorunlardan bir tanesi bu. Halk gerçekten soyut bir şey. Yani kelle hesabı yapılamaz. Evet. Yani insan hesabı yapılır, kişi hesabı yapılır. Maalesef Türkiye'deki ve dünyadaki demokrasiyi insanları sadece seçim sandığına gitmekle siyasal özgürlüğünü kullandırtıyor. Yani doğrudan doğruya toplumsal örgütlenmelerin içine gidemiyor. Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi toplumsal eylemi gerçekleştirebilmektir. Evet, sivil toplum süreci... kuruluşlarıdır. İnsan ikincisi protesto edenlerin haklarını tanımaktır. Yani protesto edenleri siz baskı altına alamayacaksınız. Demokrasinin idealiteye, ideal olana varabilmesi için isyan hakkının, eleştiri hakkının sonuna kadar kullanılması gerekir. Ama maalesef en ileri demokrasilerde bile insanların hakları zedeleniyor. Yani sözüm ona, suya sabuna dokunmayan haklarda fazla sınırlama yapıyor. Amerika insanların özgürlüklerini, insan hakları evrensel beyannamesinin yazan insanların olduğu bir ülke. Küba'daki kampta insanların özgürlüğünü askıya almadı mı? Kim olursa olsun. Hı hı. Kim olursa olsun, isterse terörist olsun, isterse en cani insan olsun. O insanların belli, özgür, adil yargılanma hakları yok muydu? Evet. Bu da bu temel haklardan bir tanesidir. Bakın hemen totaliter olmaya meyyal bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi tekrar halka dönecek olursak, halkla çok değişik çıkar grupları vardır. Evet. Ve maalesef modern demokrasilerde de çıkar gruplarını, bencil çıkarları doğrultusunda bütün insanlığı ya da bütün bir kesimi yönlendirerek ya totaliter bir rejim kurabilirler ya da paranın hakim olduğu, serbest piyasanın hakim olduğu liberal ekonomik politikaları uygulayacak bir demokrasi programı yapabilirler. Evet, ben de tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz geçen programda da değindiniz. Demokrasi sadece insan varlığıyla değil, aynı zamanda ağacın, suyun, her neyse pek çok varlığıyla ilgili bir şey. Onların haklarıyla ilgili. Bu bir doğru olanı ya da adil olanı gerçekleştirmek, çoğunun ya da azınlığın fikirlerini değil. Yani el kaldırarak bir oylama sonucu fikirlerin alınması veya kararların o yönde çıkmaması gerektiği, bu da bir demokrasinin aslında gereği olduğunu söylemiştiniz. Yani işte mesela bu noktada ben de şunu sormak istiyorum ve hep düşündüğüm şey, takıldığım bir şey. Biz evet demokrasi diyoruz. Tabii bunu başta da konuşmuştuk aslında, ne kadar kendimizi aldatıyoruz diye ben size sormuştum bunu. Demokrasi diyoruz, demokratik bir ülkede yaşadığımızı iddia ediyoruz ama öte yandan hiçbir karara katılamıyoruz. O kadar hem yerel yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanların kendi çıkarları veya istekleri doğrultusunda ne onlar gerçekleşebiliyor. Evet, dediğiniz gibi kapitalist sistemin, yani metaya dayalı, maddeye dayalı maden ocaklarını istediği gibi istediği yerde açabiliyor, dağları, ormanları yok edebiliyor ya da Alyanoy gibi bir daha geri gelmeyecek, dünyada tek örneği olan, bu kadar ayakta olan bir yeri iktidarlar bu kararı alıp yok edebiliyorlar. Peki benim, sizin orada yaşayan insanların hiçbir bu kadar itirazlarına veya uzmanların önerilerini hiçbir şey olmadı. Her şey olup bitiyor. Peki o zaman biz yani... Ama şimdi temsili demokrasilerde biz yetkiyi birilerine veriyoruz. Onlar da sözüm ona yetkiyi bizim adımıza kullanıyorlar. Ve komulaştırma denen bir olay var. Bu bazı yerlerde daha da sınırlandırılmıştır. Yani bizdeki kadar sere serpe değildir. Komulaştırma denen alanlardan bir tanesi, mesela diyelim ki sizin çok sevdiğiniz bir yeri halk adına, halkın çıkarı adına, komunun çıkarı adına yok edebilirler. Siz orada ağaç diktiniz, bir sürü hayvan yetiştirdiniz, komulaştırma yapabilirler. Bu modern demokrasilerin cilvelerinden bir tanesi. Zannediyorum, bir sorun bu, ama. Bu hastalık mi? Eski Yunan'daki işte halkın çoğunluğunun her şeyi istemesiyle bağlantılı olan bir ilişki. Tabii ki sorun, tabii ki sorun. Şimdi şu var, dokunulmaz olan bir takım hakların olması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi burada sorun da şu. Çok önemli, dokunulmaz haklar. Dokunulmaz haklar. Evet. Burada yurttaş dediğimiz ama insanlar... Ama bu millet, yani günümüzde milletvekillerine tanınan dokunulmazlık değil, değil mi? Ondan yok, söz etmiyoruz. Yok, o değil. Yani evet. Tabii ki kürsü dokunulmazlığı olsun. İnsanlar hiç olmazsa kürsüde söylesinler ama adli olan, sıradan adi suçlarla ilgili de dokunsunlar. Yani buna evet. Bu ayıp bir şey artık. Yani bu saatten sonra evet. Hala bunları tartışıyor olmamız. Şimdi buradaki birinci nokta şu. Yurttaş dediğimiz varlıklar kişilerdir. Kişiler. Kişi demek de kendi kararlarını alabilen insandır. İnsanın kişi olabilmesi için üniversite mezunu ya da ilkokul mezunu olmasının bir anlamı yok. Evet. Kişi ise kendi kararlarını alacak. Şimdi burada kişilerin sorumluluk sahibi olması gerekir. Şimdi ben sorumluluk sahibi olmazsam, yani demokrasilerde sürekli şu vurgu yok. Ben de bunu yaptım. Hak, hak, hak dedik ama şimdi de sorumlulukların olması gerekir. Sorumluluklardan bir tanesi, herkesi kendi yaşadığım anlayış sistemine göre, referans sistemine göre tanımlamamak. Diyelim ki ben belli koşullar içinde yetiştim. Ve yetiştiğim koşulların belli bir fikri var. O fikirlere göre yaşıyorum. Herkesi illaki bu fikirlere göre tanımlamak zorunda değilim. Biliyorsunuz bu ülkede bir dönemler Türkçe konuş vatandaş diye bir zorlama yapıldı. İnsanlar tabii ki iletişim kurmak için bir ülkede yaşıyorsan Türkçeyi kullanır ama zorlamayacaksınız adamları. Yine bu ülkede belli bir milliyetçilik ulus bilinciyle herkesi bu bilinç çerçevesinde toparlamaya çalıştılar. Ve bir takım insanlar bu ülkeden gitmek zorunda bırakıldı. Hı hı. Aynı şekilde bu Almanya'da da yapıldı. Yani şimdi burada iş iktidarı sınırlandırdık ama bana da düşüyor, kişiye de düşüyor. Yani ben herkes benim gibi olmalı dememeliyim. Benden farklı olanlar da var. Ha, bu farklı olanların ortak noktasını bulmaktır demokrasi. Şimdi gelelim yine şeye. Evet, sadece insanlarla... Ötekini anlamak, ötekini görmek anlamak. Ama bu çok zor bir şey değil mi? İşte bakın, işte sorun şu. Demokratik kişilik insanın kendisiyle başlıyor. Demokratik, demokrasi sadece siyasi bir rejim değil. Bir yaşam tarzı, insanların ilişkisinde önemli bir tarz. Yani şöyle söylemeliyim, şimdi biz sizle burada sohbet ediyoruz. Hı hı. Sohbet ederken ortak bir noktalarımız elbette olduğu için sohbet ediyoruz. Farklılıklarımız var ama biz buradan ikimizden herhangi biri mutlak bir üstünlüğe sahip değil. Eğitimde olabiliriz, ustalıkta olabiliriz ama normal bir sohbet koşulunda ben sizden daha üstün bir takım haklara, yetkilere sahip değilim. O zaman size saygı duymalıyım ben. Yani demokrasi, daha doğrusu insan olmanın temelidir. Yani karşındakine saygı duymak ve benim gibi olmadığını anlamak ve benim gibi olmayanı da ortak değerler çerçevesinde kabul edebilmek yani. Evet, çok güzel. Yani gerçekten bu insan hakları, yine geliyoruz oraya, tıkanıyoruz. Ama devam etmeyince dilerseniz bir müzik arası verelim. Parçamız yine Anwar Ibrahim'den, albümümüz de Astrakhan Cafe. Milattan önce, milattan sonra devam ediyoruz. Profesör Cengiz Çakmaklı, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden demokrasi dosyamızla antik dönemlerden başladık. Tabii bu tabii demokrasi sonuçta bir süreç ama hani burada şunu sorabilir miyim? Hani hep insan diyor ki işte antik çağdan başladık, bugüne geldik, gelişmesini izledik gibi. Bir anda onu söyleyemeyeceğimi fark ettim. Yani işte antik Yunan'da demokrasi, polis yani kent devletlerinde ki hangi düşüncelerden, felsefi düşüncelerden, ahlak anlayışından çıkması haklarla ilgili ve biz bunların üstüne ne koyduk? İşte bugün geldiğimiz demokrasi. Birden bana şey geldi, hani demokrasi ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? O kelimeyi sarf edemedim, yani ifade edemedim. O zaman şöyle sorayım size, en son insan haklarıyla bırakmıştınız. İnsan hakları deyince de demokraside biz yani ben benim istediklerim olmuyorsa ben buna demokrasi rejimi diyebilir miyim? Yani oraya baraj yaptı. Orada güzelim vadiler yok oluyor ya da ormanlar yok oluyor ya da antik sit alanlarını etkiliyor. Doğal sit alanlarını kaybediyoruz. Gölleri kaybediyoruz. Akarsuları kaybediyoruz. Vesaire vesaire. Ne adına? Ne adına oluyor bu? Para yani, adına. Ben hiç ben istemiyorum. Kapitalizmin doymaz, doymak bilmeyen iştah adına yapıyoruz. O halde aslında burada demokraside biz neredeyiz? O zaman bu demokrasi var mı yok mu diye bir soru sormaya da hakkım var işte o zaman. Aslına doğar bakarsanız mı böyle bir yine hak eski bana? Yunan'a dönelim. Eski Yunan önemli bir kaynaktır. Yani gerek Batı dünyası için gerek İslam dünyası için önemli, verimli bir tartışma alanıdır. Yani oraya inmek de zaman zaman da büyük faydalar olduğunu görebiliyorum. İşte orada demokrasinin ortaya çıkışında önemli noktalardan bir tanesi, tamam halkın egemenliğine biz eleştirel baktık ama ayrıcalıklı sınıfların olmaması fikrini vurgulamıştık biz ilk konuşmamızda. Yani nedir? Hiç kimse doğuştan bir takım iktidar haklarına sahip değildir. Ama günümüz açısından baktığımızda sanki tersine bir gidiş olmuş. Kapitalizmin parayı temele alması, işte mülkü temele alması fikrinden hareketle bakarsanız şu an ayrıcalıklı olan tek varlık para. Meta. Meta. Evet. Meta. Yani para. Yani onun öyle bir ayrıcalıklı ki ona rağmen bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi gelin bu baraj meselesi olsun. Hidroelektrik santrallar olsun. Nasıl oluyor bu iş? Bir kere biz halka şimdi rağmen yetki verdik. Bizim temsilcilerimiz hükümeti belirledi ve hükümet de biz sözüm ona halkımızın çıkarı adına bir takım yatırımlar yapıyor. Kamusal yatırımlar. Buradaki anlayış ne? Enerji ihtiyacını karşılamak. Hı hı. Şimdi biliyoruz ki biz kapitalizmin enerji ihtiyacını ne yaparsanız yapın karşılayamazsınız. Evet. Karşılayamazsınız. Yani başka tür bir hayat tarzını kurabilirsiniz. Kaldı ki yani ben demokrasiye yaklaştığım zaman dinsel değerleri de her zaman için saygıyla anan bir adamım. Hı hı. Yani yeter ki insanlar birbirlerine saygılı olsun. Temel fikrimiz bu. Dinsel değerleri olduğunu söyleyen insanların kapitalizmin tuzağına bu kadar açık şekilde düşmeleri açıkçası beni şaşırtmıyor. Hı hı. Şaşırtmıyor. Neden? Nedeni çok açık. Çünkü nedeni şöyle açık. Uluslararası küresel sermaye her yeri zapturapt altına alıyor. Her şeyi paranın egemenliğinden. Yani tek egemen var para. Herkes onun kölesi ve bizim de paranın bu anlamda yani iktisadi anlamda serbest piyasanın kölesi olmamızı bekliyorlar. Onun önünde itaat edeceğiz. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki politikada bu küresel ekonomik politikaların uygulanmasından başka bir şeydir. Onun için beni şaşırtmıyor. O halde ama siz doğru, siz hep bunu vurguladınız ama ben yine de söylemeden geçemeyeceğim. O zaman biz bir rüyadayız, yani demokrasi derken bir rüya. Ama siz zaten olanla ideal olanı ayırmıştınız. Olması yani, gereken olması ayrımı. Gerekeni. Şimdi bakın olması gereken şu. Bergama civarlarında bir antik kenti su altında bırakacak bir baraj yapılıyor değil mi? Evet, Alyanoy. Şimdi o barajın ömrü ne kadar olabilecek? O şehir, o antik şehir binlerce yıldan beri oradaydı. Yani kapitalizm gitsin enerji ihtiyacını başka yerden karşılasın. Yani olabilir, yani zarara girsin ne olur yani zarara girsin. Bir insan için zarara girmek kötü bir şey midir? Dinin en güzel yönlerinden biridir. Yani bir insanın saadeti için, bahtiyarlığı için zarara girsem ne olur? Evet. Oradaki tabiat varlıklarını bir daha geri kazanamayacaksınız. O tabiat varlıkları orada milyonlarca yılla oluştu. Şöyle diyelim, ben Tanrı'ya inanan bir insan olarak o şeylerin, tabiat varlıklarının, o doğa varlıklarının binlerce yıldan beri Tanrı'ya dua ettiğini söylüyorum. Onu siz nasıl yok edebilirsiniz ya? Hı hı. Şimdi bu demokrasi, bir de oradaki insanlar bunu istemiyorlar. Şimdi yine bizim paradoksumuza geldik. Çoğunluğun azınlığa baskısı. Birinci nokta bu. Yani nedir? Türkiye'nin enerji ihtiyacı için Bergama'daki o barajın olduğu bölgedeki insanların alanlarını komulaştırıyoruz ve ellerinden alıyoruz. Bu bir de başka yüzü de var. Aynı zamanda da azınlığın çoğunluğa azınlığın baskısı çoğunluğu. Da söz konusu. Öbür taraftan da bir finans kapital. Yani Türkiye'de artık sarmaş dolmuş olmuş insanlar. Hani tartışmalara girmek istemiyorum. Finans kapital kendi şeyi için, ihtiyacı için her şeyi katlediyor. Bakın, eğer doğaya tinsel bir bakışla, manevi demiyorum yanlış anlaşılmasın ama söylüyorum, manevi bakışla baksaydınız, şöyle düşünürdünüz. Oradaki insanlar binlerce yıldan beri orada yaşamışlar. Adamın dedesinin mezarı orada, anıları orada. Sen insanı bir sandalye gibi görürsen, evet, sen insanı bir bavul gibi görürsen al bavulunu git dersin. Ama adamın orada anıları var. Bizim buna saygı duymamız gerekmiyor mu? Ve anılar ve kapitalizm adına nedir yapılan, kapitalizm adına uyguladığımız demokrasi oradaki bir insan grubunun yaşama hakkını, anılarını, değerlerini yok ediyor. Evet. Sıkıntılardan bir tanesi bu. Anılar da insanı insan yapan unsurlardan birisi. Yani nasıl duygularımız gibi. Maalesef bu şey finans kapitalin açgözlülüğü ve demokrasi anlayışı aşılmadıkça bu sorunları çözemiyoruz. Yani sonuçta önümüzde demokrasiyi tıkayan çok ciddi bir gerçeklik var. Demokrasi hep tabii bunların dışında hep ele alınıyordu ama ben görüyorum ki bu programda geçtiğimiz programlar boyunca çok önemli. Yani demokrasinin tamamen ekonomiyle birlikte veyahut da bir kapitalist sistemin dayattığı veyahut da işlediği bu sistemli o demokrasinin hangi çarklarda ezildiğini çok iyi tanımladınız. Bir de derler ki demokrasi uzlaşma kültürüdür. Evet. İnsanlar uzlaşır. İnsanlar niye uzlaşmasın? Ama ben de diyorum ki demokrasi çatışma kültürüdür. Önce çatışmadığımız için zaten her şey kafadan inme yapılıyor. Herakleitos aklıma geldi şimdi. En güzel uyum çatışmadan en güzel uyumun çatışmadan doğacağını söylüyor. Çatışma olmadan uyum olmaz. Evet. Öbür türlü olursa o bir dayatmadır. Bir taraf illaki kaybetmiştir. Evet, çatışmadan uyum sağlanması. Biz gelecek hafta bu noktadan başlayarak demokrasiye devam edeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Bir hafta daha. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.